mama. Mama, ninakupenda, ipo siku mimi nawe tutaoa. Maisha yatakuwa magumu, fedha itapokuwa ngumu, na ndoa haitodumu, nikikuacha utakunywa sumu. Salama, mimi nakupenda, kuachana nawe mimi sitoweza, tamaa ukiendekeza, mpenzi wangu itakuponza. Salama. Basi tulia, usidanganywe na chipsi kuku, eti ukaokwa na buku, ogopa sana ufaza bia.